være, være sart. Nu skal vi have et rart og spille om en opgang i billiard. Vi står nu i salonen, og jeg sigter op på kongen, men den røde må ikke få for meget fart. For vi støder, og vi støder, og vi drikker, og vi lærer, at livet kan man dårligt forlange mere. Vi tager kejler, og vi bejler til de unge bier her. Hvis den første er lidt mopset, er der flere. Det første spil gik godt, jeg klarede mig flot. Kai tabte en omgang for den første pot. For han fik ikke rødt, han støtte for blødt. Mit halsrør, det trænger til at blive vådt. For vi støder, og vi støder, og vi drikker, og vi lærer, at livet kan man dårligt forlange mere. Vi tager kejler, og vi bejler til de unge piger her. Hvis den første er lidt mopset, er der flere. Den bælt, den er til blejt, det næste sted bliver sejt. For Sigurd har lagt sort, det er meget fejt. Men jeg bruger bare banden og rammer den på kanten, for så kan det nemlig være lige meget. Og vi støder, og vi støder, og vi drikker, og vi lærer, at livet kan man dårligt forlange mere. Vi tager kejler, og vi bejler til de unge piger her. Hvis den første er lidt mopset, er der flere. Det er et spil, som jeg kan lide. Vi ved opgang nummer 9, eller også allerede er det nummer 10. Så der er ordentlig kul på, det må vi have en skål på. Pokkers, vi ikke altid her kan blive. For vi støder, og vi støder, og vi drikker, og vi lærer, at livet kan man dårligt forlange mere. Vi tager kejler, og vi bejler til de unge piger her, indtil lille mor pludselig vi ser. Så nu fandløs, hun kigger mægtig pøs, for jeg sidder med en bajer og en dejlig tøs. Carlo tog en kejle, vel skulle pludselig ud og sejle, da han hørte, hvordan min kære kone fnøs. For vi støtte, og vi støtte, og vi drak, og vi lo. Men konen siger kun, man er en der så. For vi kejlede, og vi bejlede til de unge piger her. Men nu det ikke godt at vide, hvad der sker.